राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 8 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम वास्तव में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। जड़ चेतन स्थावर जंगम चल थसर उद्भिज क्षेत्र अंडज जराइज और स्थान वृक्ष लता धूल शुकाकाश सूत्र पत्थर पहाड़ समुद्र पृथ्वी सब परमात्मा ही है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो। केवल ये भाव बदल दिया परमात्मा है, ये अपनी भावना से संसार है। गीता के देखने से ऐसा मालूम होता है कि परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप तो ही परमात्मा ही है। स्वर्ग है, मर्त्य लोक है, नरक है, सब कुछ है, वो सब परमात्मा स्वरूप ही है। शुद्ध और अशुद्ध मलिनर बढ़िहार घटियार महात्मा अल्पात्मा दुरात्मा केवल परमात्मा है, ये सार बात है। ये दो का अनुभव है, एक भगवान का और एक भगवान को जानने वाले का, दोनों का अनुभव है। ये सब जगह स्वरूप है और साधारण प्राणी है उनकी है जगत। जैसे गीता में है कि भगवान कहते हैं भूमि रबो नलो वायु खंग बनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना पर दृष्ट था अपरा, तो ये सावर जंगम जो है बुद्धि अहंकार आठ के सिवाय है क्या बताओ। ये अपरा प्रकृति है, जो चेतन जीव है वो परा प्रकृति है। ये दम धार्य थे जगत, इस जीव ने ही जगत को धारण किया है। ना तो भगवान की दृष्टि में जगत है, ना तत्व जीवन की दृष्टि में जगत है, जगत है नहीं। अपना जो रागर द्वेष है द्वंद्व असार बंदा सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, इन द्वंद्वों के पकड़ने से असली बोध नहीं होता है। इधर रह जाते हैं तो संसार जीता, और जब ये मिट जाते हैं तो ये फिर वो बोध बाकी नहीं रहता। वासुदेव सर्वम ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत ये है, सब जगत मात्र भगवान है परमात्मा है। तो ऐसी दृढ़ता से धारण कर ले कि बात ये है सच्ची, तो अभ्यास करते करते कभी ये प्रकट हो जाएगा। ये अभ्यास जन्य नहीं है, परंतु लगन होने से इसका बोध हो जाता है। तो पहले इसको मान ले, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के विषय में पहले मानना होता है, पीछे जानना होता है। भक्ति मार्ग में खास ही है, ज्ञान मार्ग में तो अपने आप को जानना है मुख्य, पर भगवान के विषय में मानना है मुख्य। पहले मान लेंगे सब जगह परमात्मा है, वे शंका है वो पूछता रहे, जब समझ में नहीं आवे वो पूछ रहे ये कैसे है, ये परमात्मा कैसे है, ऐसे है। इसमें लगन लग जाए, जो भाई अपनी लगन लगा दे तो इसे पीछे पड़ जाए, जो शंका हो वो मैं पूछ ले, जहां विश्वास हो वहां पुस्तकों देख ले, विचार कर ले, विचार पुस्तक और वो सज्जन और उसे विचार कर ले, तो असली वास्तविक तत्व बोध दिया। सबसे दुर्लभ बताया गया है और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, स्वरूप परमात्मा है। आखिरियत है, आखिरियत सातवां अध्याय अभी जो लिखा छप गया है उस सातवां अध्याय में ये बात विशेषता से कही है। फिर भी उसी सुधार का विचार है तो मूल क्या है कि परमात्मा है। खास चीज ये है हमारे को नहीं दिखता तो राग द्वेष में पड़े हुए हैं। अच्छे इन मंदे को राग द्वेष इन दोनों के कारण से उनको हर एक बात में शंका होती है। ये कैसे है भी जगह राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता हर शोक ये दो राग द्वेष ये अलग हो जाए तो बिल्कुल परमात्मा शुरू से नदी में मिल जाए। तो ये द्वंद्व अपना करना है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म उचते इस द्वंद्व को छोड़ दे और परमात्मा को मान ले तो सुखम बंधात्म हो जाए सुख पूर्ण बंधन से मुक्त हो जाए सरलता से। तो पहले इसको मान ले दृढ़ता से। तो बात ऐसी है शास्त्रों में ये बात आती है रामायण में आती है भागवत में आती है गीता में आती है जगत में ये बात आती है। धनुष जगत में राम जी गए तो उसमें सब भावना जैसे दीख सब देख गए कर्ण सीमा हो गए तो कोई बात वहां दिखी है। तो सब जी बात ही की है कि सब परमात्मा का स्वरूप है। गीता ने कह दिया वासुदेव सर्वदी स्वयं आत्मा शुद्ध दुर्लभा तो दुर्लभ से दूर तत्व की पुरुष का ही पहचान है। ऊंचे से ऊंची बात साधन करता है तो साधक के मन में एक चिंता रहती है कि कोई हमारे को बता दे तो मैं उसको मान लू। तो ये बताना है पर उत्कृष्ट अभिलाषा होती वो पकड़ लेता है अरे किसी को पकड़ नहीं पाता। जैसे भूख बिना भोजन भाता नहीं प्यास बिना जल नहीं भाता ऐसे इसकी भूख लगे बिना पकड़ नहीं पाता। हृदय से मेरा उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए ये जोरदार होगी तो इस बात को पकड़ रहे सब परमात्मा है। इसका ही चिंतन करे विचार करे शंकाओं में उसको शंकाओं दूर कर रहे तो फिर इसे सिद्धि हो जाती है इसे प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्राप्ति तो है जिसकी होगी पहले मानने में तो अपने विचार से अचरों से शास्त्रों से सद्भावना से सुनकर के मानना होता है और अभिमान ये अनुभव अपने को होता है सत्य स्वाभाविक। तो पहले से मानने से अगर इसका अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा है निस्संदेह ऐसा हम तो महात्मा कोई नहीं है। संसार में बहुत मत मतांतर है हमारे वैष्णवों का है शैवों का है अरे मुसलमानों का है ईसाइयों का है ये अनेक मतभेद है। ये सब मतभेद गीता में एक हो जाते हैं वासुदेव सर्वम इति सर्व आत्मा सुदुर्लभ। तो अपने उत्कंठा लगे इस विचार को समझना चाहते हैं तो बहुत सार बात आ गई है और तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। वासुदेव सर्वम सब आ जाएगा जितने मत मतांतर है आचार्यों के सिद्ध पुरुषों के जितने ग्रंथ है सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। वासुदेव सर्व इसके अंतर्गत और मतभेद द्वैत अद्वैत विष्टाद्वैत मतभेद रहता है इसमें मतभेद नहीं रहता फिर तो सब गुरु परमात्मा का स्वरूप है। ये अंत में ये बात करनी है मनुष्य को पता लग जाए कि अंत में ये बात है तो पहले से उसको पकड़ दे अपने पहले से आए उसे भी यहां पहुंचना है। जैसे कोई पहाड़ पर मंदिर है और मंदिर दिख जाए उस मंदिर में जाना है तो उससे रास्ता दिख जाए तो पहले अपने जाना कहाँ है वासुदेव स्वरूप यहां जाना है असली यहाँ पहुंच रहा है अपने को, ये असली मंदिर है, यहाँ पहुंच रहा है। अब उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, ये मार्ग है उस प्राप्ति के। सच्चे महात्मा हुए, संत हुए, उन्होंने मार्ग बताया है कि ये मार्ग है। तो मार्ग से पहले अंतिम सिद्धांत को मान ले कि अंत में इस बात यहाँ तक पहुंचना है हमें, ऐसा मान ले, फिर से सोच आ जाएगा। तो ये बात अपने हाथ की है, ऐसा मान लेना अपने हाथ की बात। इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए इसमें कि मैं नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानता हूँ, नहीं जान सकता हूँ। अब जानना है मेरे को, तो जानना है, जानने की इच्छा उत्कर्ष बढ़ाओ। कैसे जानू, किस तरह जानू, कसम विद्या माही असुदा पर चिन्ह कैसे आऊंगा जानू, ये इच्छा होनी चाहिए। फिर ये बात समझ में आ जाती है, ठीक समझ में आ जाती है। सर्वोपरि चीज है दुनिया मात्र में, स्वर्ग प्रत्याशे सब में, मृत्यु लोग में, सब महात्माओं में, सब में बड़ी चीज है। सब महात्मा सुदुर्लभ बताया है, अद्वैत वेद को दुर्लभ नहीं बताया है, ज्ञान योग में दुर्लभ नहीं बताया है, कर्म योग में दुर्लभ नहीं बताया है, ये भक्ति योग में दुर्लभ बताया है, जहां समग्र परमात्मा रूप है। भैया शक्ति मनाथ योग असल से हम समग्र माम, ये समग्र रूप परमात्मा है। गीता ने समग्र रूप कहा है, बस समग्र आगे बाकी क्या रहेगा, जब पूरी भी पूछी जाएगी बाकी क्या रहेगा, बाकी रहे तो समग्र कैसे होगा। ये इतनी ऊंची बात है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इसको मान ले पहले दृढ़ता से, फिर दिखा हो जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। पहली बात को मान ले, जैसे कोई पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में है क ख ग अ ये लिखते हैं, तो पहले मान ले फिर लिख ले जाए, फिर लिख ले वही ध्यान रखना। तो वो तो पढ़ाई भूल सकता है, ये भूलेगा नहीं। अध्यात्म विद्या राम वादा पर्वत राम, अध्यात्म विद्या विद्या अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, सोचा है। जितनी विभूतियां वर्ण करी है वो चिंतन के लिए है, भगवान का चिंतन करें, उसमें परमात्मा चिंतन करिए, परमात्मा ये परमात्मा ये परमात्मा, अंत में ये बोध हो जाता है। फिर बात में कुछ भी जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता है, ना जानना बाकी रहता है, ना पाना बाकी रहता है। तीन शक्ति है वह, एक जानने की, एक मानने की, करने की। तो कृतकृत हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, पूर्णतम। तो वासुदेव सो ये आखिरी चीज है, समात्मा सुदूर लगा तब तो मिल जाएगा, जीवन मुक्त मिल जाएगा, और ऐसा मिलना कठिन है। ये चीज है, ये सब की अपनी है, खास दो चीज अपनी नहीं है। संसार में शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, अहम है, ये अपना नहीं है। दुनिया में अपनी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है, है परमात्मा खास अपने है, ये दूसरे हो ही नहीं सकते। उस परमात्मा की कृपा से ये ज्ञान होता है कि सब उस परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बात तो आखिर में कहां जाना है कि वास्तव सब व्यवहार है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर भगवान है, भगवान अनेक रूप रूप आये विष्ट हुए प्रविष्ट हुए, अनेक रूप रूप आये, अनेक रूप है, पर एक रूप होते है वो एक बन गए। आप अकेले से उस नाम थे संसार, नाम संसार धरा है तो आप अकल ही अकल है। एक वो भविष्य में एक मैं बौद्ध रूप हो जाऊं तो बौद्ध रूप होने से एक ही बौद्ध रूप है तो बहुत आप एक ही रूप है, ऐसी पक्की बात है। इस बुद्धि विश्वास करके बड़ी दृढ़ता से इसको पकड़ता है, सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अपने में भी भगवान की कृपा है जो ऐसा ज्ञान हो गया है, ऐसी बात का पता लग गया है, पता नहीं था। बहुत पुस्तकें, बहुत मतांतर, बहुत सी साधना तरह तरह की जिसका कोई अंत नहीं आता। आदमी जानना चाहे तो उम्र भर में जान नहीं सकता, जानना ही होगा ये मत है, दूसरा मत है, तीसरा मत है, क्या मत है, जानते ही हो। मतों की विभिन्नता भी नहीं जानता तब तो जानना बड़ा कठिन है। अरे ये सीधी सादी बात है, इसमें ज्ञान भक्ति कर्म लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग लय योग सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। गीता सबको प्रिय होती है, कारण की गीता में बात विलक्षण बताई है, सबके समझ में आने की बात बताई है, चाहे उसको समझ सकता है। सब स्वतंत्र है, सब पात्र है, सब योग्य है, केवल संसार की तरह राग के कारण से इधर वृत्ति नहीं जाती है, नहीं तो अयोग्य नहीं है। क्योंकि चेतन अमल सहज सुप्रासी, वो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुक्रासी, स्वाभाविक ये स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध में परमात्मा बोध हो जाएगा, पहले परमात्मा बोध जो स्वरूप बोध दिया भगवान के लिए, भगवान बोध बताते हैं रामायण में आया है, मम दर्शन फल परमा रूपा जीव पाद निश्चय स्वरूप, मेरे दर्शनों से सहज स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, भगवान की भक्ति में सब आ जाएगा। सब पर अधिकार है मनुष्य मात्र का, मनुष्य है ना ये मनुष्य, मनुष्य साधारण कहते हैं, मनुष्य वास्तव में साधक है, जितने मनुष्य है सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के साधक है। क्यों यही तनु कर फल विषय भाई, भोग भोगना संग्रह करना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये व्यवहार में करते रहो मना नहीं है, पर उद्देश्य ये रखे कि हृदय कट हो जाए, लोग मेरे को माने, मान बढ़ाई राधर हो जाए, प्रसिद्ध हो जाऊं, सब भूल है, बड़ी गलती है। इसलिए मानव सही नहीं है, मानव सही केवल कल्याण के लिए है, और कल्याण में सबसे बड़ी ये बात है वासुदेव सब महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ महात्मा है, दुर्लभ महात्मा होते हुए सुमुक्ति बताई कि वासुदेव सर्व कितनी बढ़िया बात है, सब कुछ परमात्मा ही है, इसको मानना है, इसको जानना है, इसको पाना है, इसमें कोई काम बाकी नहीं है, ना जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। यंग लब्ध हुआ चाह पर लाभ हम मन्य के ना देखें, इसकी लाभ की प्राप्ति होने पर और कोई लाभ बाकी नहीं रहा, और ये दुख घोड़ा भी इसमें स्थित हो रहा, बड़े बड़े दुख से बिजल भी था, दुख तम विद्या दुख संयोग वियोग, मनुष्य सुख चाहता है, दुख मिटाना चाहता है, असली इसमें सुख दुख मिटता है, और सब इसमें स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब पात्र है, सब समर्थ है, केवल हिम्मत हारी हुई है, इसमें हिम्मत हारी हुई सब योग है। तेषा अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तप, भगवान के मैं कृपा करके उस अज्ञान दूर कर देता हूं, अपना भी बुद्धि योगम तो मैं ये माऊ भी अंत मेरी प्राप्त जाओ, वो बुद्धि को मैं देता हूं, उन्हें मच्चता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथ्यंत मान नित्यंत चिंत जरबंध जा लग जा मेरे पास, फिर मैं सब कर दूंगा। भगवान को अपना मान लो, वो बनाना सब कर देगा। प्रतिज्ञा करते भगवान तेजा हमें अनुकंपा दू, उसकी कृपा करने की कृपा करके अपना जान दूंगा। सो जाने दे देव जनाई, भगवान जनाते वाले ऐसे तरह कोई नहीं है, ऐसा मनुष्य देवता गदर कोई नहीं है। स्वयं के भी जान दूंगा, ऐसी बात है। केवल शर्म को जीव मोह जावे, शर्म हो जावे संसार के भोगों से और संग्रह की रुचि से, ऊंच उठ गया है। भोगों रुचि संग्रह रुचि से उठ गया है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम इनसे ऊंचा उठ गया। फिर भगवान सब काम कर देंगे। आवश्यक भगवान करते जनाते नहीं करते हैं। जैसे ये शरीर है, मनुष्य मन तो हमारा ही है, तो ये हमारा नहीं है। देने वाले की विलक्षणता है, दिया जाए वो अपना ही मानता है। आंखें हमारी है, हाथ हमारे, पांव हमारे, पेट हमारा है, आंख हमारी है, तो हमारी है, तो इनको खराब मत होने दो। क्या इन पर अपना आदि आधिपत्य चलता है? नहीं चलता। तो भगवान ने दिया है, देने वाले की विलक्षणता है, तो लेने वाला समझता है ये मेरी है। मां दी हुई क्या, ये हमारी है। ये देने वाले की विलक्षणता है, अलौकिक विचित्रता है। कोई देता है स्मरण, वो करता है एहसान। भगवान छिप जाते हैं, एहसान करना दूर रहा, अपना परिचय ही नहीं देते। मारवाड़ी क्या होता है, घड़ी घड़ी आप विघ्न राम जी टाड़े, चारों तरफ विघ्न टाते हैं। सर्व दुर्गाणी मत प्रदर्शी मत चेता सर्व दुर्गाणी, सब विघ्न होता जाएगा। और मत चेता मत भाव, मेरे भाव प्राप्त हो जाएगा, विघ्न भी दूर कर दूंगा, प्राप्ति भी कर दूंगा। माम एकम शरण अहम का सर्व पाप है, मोक्ष श्याम महासूत्र, तुम चिंता मत कर। भगवान चरण का आश्रय नहीं चलो, बहुत मदद मिलती है स्वतः ही। बात ये जैसे मंदिर बताया, जो वासुदेव स्वरूप ये है, यहां पहुंचना है हमें, इसमें कमी नहीं रखना है, सब ठीक हो जाएगा। हम आदिर से देवाना हूं, महर्षि दान सर्व सबका आदि में ही हूं, महर्षि आदि में ही हूं। मेरे को कोई नहीं जानता है भक्त के सिवाय। विदुर देवान दानव और मेरे दानव देवता वो भी जानते नहीं है। सो जाने के जनाई, भगवान जनाते जानता है। अरे भगवान जनाने में त्यार, जानने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, केवल इच्छा। आप कैसी योग्यता है, कैसे पापी है, तापी है, अच्छे है, मंद है, कोई जरूरत नहीं है। सबके लिए भगवान अपने हैं। जैसे बताया था ना कि माँ के आठ दस बालक हो तो दसों बालकों की माँ पूरी पूरी है, यानी दसों हिस्सा माँ का है, पूरी माँ सबके। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य है, उन अरबों के भगवान एक है सबके। भगवान का विभाग नहीं होता, मित्र भगवान इतनी पाती कही है भाग ऐसा नहीं। जैसे माँ का एक टुकड़ा नहीं करता ना, सबकी माँ पूरी माँ सबकी, ऐसे एक एक प्राणी के पूरे भगवान अपने हैं। केवल ये चाहना कि इसको प्राप्ति हो जाए, मन जन्म सफल हो जाए, मनुष्य बड़ा ठीक आ जाए, ऐसा इच्छा अभिलाषा हो जाए। तुम्हारी कृपा तो मैं रघुनंदन, जानत भगत भगत रघुनंदन, आपकी कृपा से भी आप जानता है। अपने उद्योग से नहीं तो भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, माम आश्रय तंत्री भगवान का आश्रय ले ले, साधन भी भगवान, शादी भी भगवान। इस वास्ते इस तत्व को समझना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।